राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज अश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 10 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता अनुसार का आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराद्रमणबिंबफलाद्रोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण साधना में और तपस्या में क्या अंतर है? साधना में और तपस्या में क्या अंतर है? बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। तपस्या से वास्ता लोग मिल जाएगा, परमात्मा नहीं मिलते। साधक हो जाए तो परमात्मा मिल जाए। तपस्या है एक शक्ति पैदा करना, जैसे रुपया है, रुपया शक्ति है, चाहे चीज खरीद सकते हैं, ऐसे तपस्या से कई चीजें खरीदी जा सकती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तपस्या से। और साधन करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए। तपस्या एक शुद्ध करने का साधन है, अगर परमात्मा की तरफ चलाए तो शुद्धि आती है उसे, निष्काम और से तप ही आ जाए तो उसे शुद्धि होती है। तपस्या में शक्ति ताकत है, पैसा में ताकत है, चीज जो चार जो खरीद लो मंगनी थोड़ी हो जाए। रुपया से चाहे जो चीज खरीद सकते हो मुक्ति नहीं हो सकती। साधन करे तो मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, चीजें आ जाए, सब हो जाए। किसी तरह की कभी रहते ही नहीं, पूर्णता ही हो जाए। तपस्या में भेद कई है, कई तरह है। कोई बाणी का तप है, कई मन का तप है, कई शरीर का तप है, कितना माया है। शरीर में तप उठते है तो वो मानस मुझ जाते है न, शरीर का तप बाणी तप मानस में कर्म वाक्यम सत्यम प्रतिशत स्वाध्याय भजन से पूछते श्रद्धया पर तब तम तीनों बताया, फिर श्रद्धया पर तब तम बस त्रिविध बनाई। गीता के अनुसार तेज तपस्या करे तो वो तपस्या कल्याण करने वाले। तपस्या में खुद बता मुक्ति है, अंतगण शुद्धि हो जाए। शंका हो तो बोलो। इतना ही पूछा उसने, साधना और तपस्या में क्या? तपस्या में शीत काम सेना होता है, भूख प्यार श्रेणी होती है, अनुकूलता प्रतिकूलता श्रेणी पड़ती है, तपस्या हो जाती है। गीता के अनुसार तपस्या कही जाए, श्रद्धया पर्यातम तम तपस्त अपना काम से भी फल कोई से चाहे तो मुक्ति हो जाए, अंतर शुद्ध हो जाए। तपस्या में ताकत नहीं है, निष्काम भाव में ताकत। जैसे बाहर में कुत्ते ने उठ जाएंगे तो कल्याण हो गया, निष्काम भाव में ताकत है। संकल्प बोलो। देखो भाई, मनुष्य शरीर मिला है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यह तनुकार फल विषय न भाई, यही तनुकार फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुदाई, विषय तन पाय नरतन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते विष ते विष ले, ताही कबहु फल कहे न कोई, गुंजा कहे परसमणि कोई। सुनाया हुआ है कल ही चली थी। हाँ, नर तुन पाए विषय मन दे तो क्या गए, पलट शुद्ध आते शट मिल दे, अमृत के बदले पश खाते है, और संग्रह करने का ताहे कबो भल कहे न कोई, गुंजा कहे परस मणि कोई। कला नहीं होता है, इस वास्ते विषय नहीं, परलोक का विषय नहीं, स्वर्ग का विषय नहीं, परमात्मा की प्राप्ति करो। खास बात यह देखो, मनुष्य से मिला है, अब आप वो क्या कहे बताओ, पुस्तक बताओ तो भगवद गीता पढ़ो, पुस्तक है और छोटी छोटी बोलते हमें कही है, पढ़ो तो वो पुस्तक बताओ, ऐसे करो तो निष्काम भाव करो, निष्काम कामना मत करो, ममता मत करो, प्राप्त वस्तु ममता होती है, अप्राप्त वस्तु कामना होती है, कामना का त्याग और ममता का त्याग, प्राप्त में ममता होती है, अप्राप्त की इच्छा होती है, ये बढ़िया घड़ी बन जाए, ये साधारण घड़ी है, बढ़िया बढ़िया, ये कामना है, ये ममता है, कहीं भी ममता न हो संसार में, कहीं भी कोई भी कामना न हो मन में, हृदय साफ को निर्मल हो जाओ, ये चीजों पकड़ना है ना, ये महान पतन है, महान पतन में जाना है, ये बात है। मनुष्य शरीर मिला है तो कल्याण करना चाहिए अपना, कल्याण के वास्ते बहुत शुभ बातें बताइए, अब बहुत शुभ, बड़ी श्रेष्ठ बड़ी उत्तम है, बड़ी सुखदायी, त्याग करना पड़ता, त्याग करना पड़ता है, भाई हो बहन हो कोई हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, सब कल्याण हो जाए, सच्ची चाहना सच्ची हो, ममता है कामना है, ये वर्ण नहीं मिले, जड़ चीजा जितनी है संसार में सब माया की है, माया की, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंधज और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, सब बंधन वाली चीज है, कल्याण नहीं होता, इनके धारण करने से अभिमान आता है, सन्यासी हो जाए तो बहुत अभिमान आता, पढ़ जाए तो बहुत अभिमान आता है, वर्ण का आश्रम का अभिमान, पतन करने वाली नरकों में जाने वाली, हमें केवल एक परमात्मा प्राप्ति हो, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं वो भी अहंकार नहीं चाहिए, अहंकार मैं स्त्री हूं यह भी ठीक नहीं, मैं पुरुष हूं यह भी ठीक नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थ सन्यासी आश्रम है, यार कोई लोग मानने चाहिए। मैं तो साधक हूँ, भगवान का हूँ, अच्छा हूँ तो मंदा हूँ तो भगवान का हूँ, ब्राह्मण हूँ तो भगवान तेज हूँ, अच्छा हूँ तो हूँ तो मैं भगवान का हूँ। कल्याण हो जा, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। कोई वर्ण आश्रम है सत्संग नहीं कर सकता महाराज, ब्राह्मण सत्संग में नहीं आ सकता, बड़ा सन्यासी सत्संग में नहीं आ सकता। मैं कृष्ण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये बात है, असली बात है। किसी तरह का अभिमान न हो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। विद्या का, बुद्धि का, चतुराई का, समझदारी का, ब्राह्मण आदि का अभिमान परमात्मा की प्राप्ति मात्र है। ये धन का अभिमान होता है, ये बाधक होता है। हमारे पास इतना धन है, नहीं इतनी इज्जत है, ऊंचा पद मिल जाए तो अधिकार है, इतना ऊंचा पद है, नीचे पद होने पार कर जाए। हमारा ऊंचा पद है, नीचे पद वालों को पास कर जाए, कर जाओ बताओ, बहुत मुश्किल है। हमारे पास इतना धन है, ये निर्धन पास करने बैठे, हर बैठना पड़ा नहीं चाहिए, नहीं आ सकते, हाँ नहीं सकते, हाथ ही बात नहीं है। ये बात है, सच्चे दिन लगन लग जाए तो फिर प्राप्ति करना है। मैं तो पुरुष का अभिमान चाहिए, स्त्री का अभिमान भी नहीं चाहिए। मैं तो भगवान का हूँ, अच्छा हूँ तो, मंदा हूँ तो, ब्राह्मण हूँ तो, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, अंतज हूँ, मैं भगवान का हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तद एकम वद निश्चित्य तो एकम शरणम व्रज। अर्जुन ने पूछा तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयम आपनयाम, एक बताओ तो माम एकम शरणम व्रज, सर्व पापे भी मोक्ष में मां सोच चिंता मत करो। आप बात बताइए तो भाई, सरलता से भगवान ही हो जाओ। शरीर का अभिमान तो चाहिए, शरीर का भी अभिमान है, विद्या है, बुद्धि है, मेरे को गीता याद है, क्या क्या जानता हूं तुम, हम गीता जानते हैं, पता ना होगा। कहीं भी अभिमान करेगा तो नीचे जाएगा। मैं साधु हूं, तुम्हारे क्या पता, तुम गिरते हो, क्या जानते हो, हम जानते, हम शांत है, महात्मा है, हम बड़े हैं, बड़े बेड़ा डूबेगा बना पत्थर पारी होता है, डूबड़ में तेज होता है, प्रत्यक्ष बात है। सच्चे जैसे नम्र होकर गए, मैं भाई ना कोई ब्राह्मण का अभिमान, ना क्षत्रिय का, ना वैश्य का, ना शूद्र का, अंधज का, मैत्र का भी अभिमान था। मैं तो परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूँ। शरीर साधन नहीं होता, साधक अशरीर ही होता है, क्यों, शरीर तो मर जाएगा, शरीर तो मर जाएगा, साधक मर गया, साधन मरता नहीं, योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट। परमात्मा को एक भगवान, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जिसके भीतर में ये बात हो, हे नाथ हे नाथ, तो उद्धार हो जाओ। सच्चे नगन सच्चे राम, सच्चे हृदय से भगवान जो है, मैं पापी से पापी हूँ और हूँ भगवान का, अभी से सुदुराचार हो भजते मामा अन्य भाग साधु रेव समन्तव्य, अभी से सुदाचार दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी, ये पास भर में कथा आती है। एक आदमी था तो निंदाण में मनुष्य की हत्या करी, एक कम एक ब्राह्मण को पूछा कि महाराज मैंने बहुत हत्या करी है, मुक्ति कैसे हो? तो उन्होंने राम राम राम राम राम राम राम राम उन्होंने घर उतारे, घृणा करता है ना मनुष्य, अब शौक पूरी हुई, पूरी समझी हुई शौक, अब कल्याण कैसे हो? बड़ी मुश्किल हुई, फिर विचार है बात करने में मैंने मार दिया। एक साधु मिले, उनके सामने कहा कि महाराज मैंने ऐसा करी, एक को मैंने कहा महाराज कल्याण कर रहे हो, तो वो आंखें मैं लिख रहा राम राम राम राम, ऐसा दिन मुंह नहीं देखना है, मुंह ही नहीं देखना पापी का, पाप लगे सो पूरे हुए, अब कल्याण कर रहे हो। कल्याण में अब पीलीभीत के पास में, पीलीभीत है शहर है, मैं गया नहीं हूं, नहीं सुना है, वहां शहर के पास एक कुटिया में संत रहते हैं, और संत भर जाओ कल्याण होगा। तो वो वहां से चला चला, जब जो जिसको पूछा नहीं कि मैं कल्याण कैसे हो, कि उम्र थोड़ी है तुम्हारी, अब उम्र थोड़ी रह गई, जल्दी करो जो संत से मिलो, संत हो जाओ वहां हो जाएगा। मैं थोड़ी भी बीच में से आखिर पड़िया, आखिर पड़िया मैंने मायो को शांत कैसे मिलेगा, दूसरे जन में वो ये एक बढ़िया साधु साधु बने सर, उधर बासु दिनों आए शांत लेने के लिए, उनको लेने के लिए भगवान के पास आए, स्वाद में हत्या करे, पर अंत में क्या निश्चय था, अंत में मेरा कल्याण हो जाए ये बात थी, इस वास्ते गया। तो पहुंच से थे उन्हें संत के पहुंचे, आखड़िया पड़िया पड़े थे मर गया, जब राज दूत आए तो दूतों को भगा दिया पार्षदों ने, ले गया जैसे आजा मिल गया ना आजा मिल गया ऐसे, तो भगवत प्राप्ति हो गई। क्यों हो गई? कि उनका ध्यान उस धर्म था, संत के जाना है, संत से मिलना है, संत से मिलना है, संत से मिलना नहीं हुआ ये बात, तो संत के संत याद आने से कल्याण हो गया। इसी तरह से यहाँ से बलिदान जावे, बलिदान जाते हुए अगर मर जाए तो कल्याण हो जाए, आते हुए मिले तो कल्याण नहीं हुआ। घर का स्मरण है, घर जाना है, उनको मिलना है, वह करना है, वो करना है, जाते हो मैंने कल्याण हो गया, बलिदान रहा है, बलिदान रहा है, बलिदान रहा है, बलिदान में चिंतन होता है भीतर में, क्या जाना है, घर पर जाना है, भाई बालक है, छोरी है, लुगाई है, कल्याण नहीं होता। क्यों मन कहाँ लगा है, मन मन कहाँ लगाए, मन भगवान में लग जाए, भक्तों में लग जाए, भगवान नाम में लग जाए तो कल्याण हो जाए, संसार में लगे तो कल्याण कैसे होगा? तो बदनाम जाना जाते जाते मर जाए तो ठीक, क्या उठ मर जाए वहां तो ठीक, पैसा तो मरते मुश्किल है। जब दी गई हूँ कल्याण को जाएगा बड़ी नान कर जाएगा कहा होंगे हमारे बहुत अच्छा काम है। जब मर जाए तो भैया बलिदान ना याद रहे तो हो जाए, याद घर के आवे तो कल्याण सब घर याद सब आती। ये बात है, ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, आशा ताई बाशा जिनकी आशा है वो वही निवास है, आशा भगवान की है तो भगवान निवास होगा। ये बात एक अच्छे पंडित ब्राह्मण बहुत वर्षों से गंगा जी रहते काशी जी में, तो एक दिन गंगा जी स्नान करके आ रहे थे एक मैत्र ने झाड़ू दे रही थी, झाड़ू छू गया तो गोद किया गया, क्या करते गए, मैं गंगा जी स्नान करके आया हूँ तो छूती है। मैत्र ने बोली कि महाराज ये काशी है काशी, याद रखो आपकी गति है वही मेरी गति है, जो मेरी गति है वही आपकी गति है, काशी है सुना है नहीं, तो याद है भाई बात तो ठीक है। विचार किया कि काशी मरनाथ मुक्ति काशी मरने से मुक्ति हो जाए तो पापी की हो जाए हमारी हो जाए, ऐसे काशी हम नहीं रहेगा, काशी छोड़ कर के वह चले गए, काशी में न्याय नहीं है यहाँ, सभी मुझे न्याय कहा, ऐसे संत हो चाहे मैत्र हो चाहे कोई हो सबकी बुद्धि काशी बात गए तो एक वृद्धा माई मिली, सफेद बाल वृद्धावस्था गोल के महाराज प्रणाम आप कहाँ जा रहे हो, बस कहीं जाओ तो पता नहीं है काशी में नहीं रहेगा, क्या अपराध हुआ बड़ा काशी का जिसे सोच रहे हो, कि मैत्री ने कहा कि तुम सोचो काशी है काशी तुम्हारा ही कल्याण हमारा ही कल्याण है, तो बात भी सच्ची कही वजह पुष्पों में लिखा है काशी प्रणाल मुक्ति, मरने से तुम्हारी हमारी एक गति है, ऐसे कहा तो ऐसी काशी में हम नहीं रहेंगे, नहीं महाराज कृपा करो काशी में बचा लो, कह माता जी आप कौन हो, मैं काशी हूँ, आप जैसे संतों के रहने से हमारी महिमा है, आप जैसे संत छोड़ जाए ना काशी क्या महिमा होगी, तो गति तो एक होती है, एक होती तो भगवान की कृपा से होती है, आपके रहने से हमारे काशी की शोभा है, ऐसे विद्वान इतने संयमी संत या मेरा जो तो अच्छा है, मैं खुद काशी हूँ आप मत होगा, हमारी शोभा तो आपसे है कि मैं तो निश्चय है, मैं जो पंडित है ब्राह्मण है ऐसे वाले, तो ये बात है भगवान ने कृपा माने तो सब कल्याण हो जाए, नहीं तो कह दिया कि महाराज तुम्हारी हमारी एक गति है क्या फर्क है, मैं तो नहीं मेरे पंडित में क्या फर्क है, गति एक होती है, तो महाराज जो भजन मन करते हैं उन्हें विशेषता है, भजन होते हैं कर ही खुद गति तुम रहोगे तो माता जी अब यही रहेंगे अब नहीं जाएंगे, काशी की महिमा हमारे से है, तो मैं तो नहीं सीखा काशी की महिमा है, आप जैसे विद्वान संयमी ब्राह्मण आप पैदा जाओ, तो वास्तव में ये बाहर से देखने वाली चीजा कल्याण करने वाली नहीं है। भगवान का भजन ध्यान करे, चिंतन करे, उसकी महिमा है। भगवान का प्यारा हो जाए तो साधक निराकार होता है, साकार नहीं होता। स्त्री पुरुष नहीं होता, न स्त्री है न पुरुष है, न साकार है, वो निराकार है। भाव भाव भाव साधक भाव होता है, शरीर होता है, शरीर नहीं होता, भाव होता है। तो भाव जिसका उत्तम है वही उत्तम है। ये व्यवहार में काम की चीजें हैं, मुक्ति में तो भाव। धीरो बदति विष्ण में और मनोबति विष्ण आयो रामाय दमाय विष्णाय दमा उभयो सृष्टा फलम तुल्यम भावग्रहिनारण कृष्णाय नमः रामाय नमः जो विष्णाय नमः भगवान ने के भाव वो तो विष्णु है। अरे विष्णु वे नमः कहते विष्णु आय नमः कृष्ण आय नमः विष्णु आय नमः विष्णु वे जनन विष्णु वे नमः विष्णु विष्णु अब तुम्हारे बड़े नहीं बड़े कर्म भाई का खींचता भगवान खाते थे भोजन लगाते तो कर्म भाई वो एक ब्राह्मण मिले तुम कैसे करती हो रात खीर बनाते हो ठाकुर जी भोग लगाते हुए स्नान करो शुद्ध हो और फिर खीर बनाओ पवित्र कपड़ा पहन करके तो भगवान भोग लगाएंगे। तो महाराज ने कह दिया वे मेरे घर थोड़े है शुद्ध और देरी लगी ज्यादा उठे भगवान ने भोग लगने वो टाइम तैयार हो देरी लग गई। ठाकुर जी आया जो कि जल्दी दे जल्दी मारे देरी हुए तो भोग लगे मारे तो महाराज देरी कर दिया आज तो भगवान हाथ वीर मुंह में खुश कि बात क्या हुई है। एक पंडित मिल गया तो कर्मा वो कह दिया तुम स्नान करो शुद्ध कपड़ा पहनो पचा होगा वह बेचारे संतों की बात है देरी लग गई तो भगवान ने भोग दे दिया पर वह गए ओ खींच लो तो कर्मा भाई तो खींच लो तो मरो जी मदन गोपाल कर्म भाई तो खींच लो क्या बात है याद है तो गाय दे भाई सुना था भाई।